Bugün Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kredi kartı kullanıyor musun? Sen? Faizin tozunun bulaşmadığı insan kaldı mı? Hadis ne diyor? Kişinin haramdan, helaldan kazandığına bakmadığı o zaman geldiğinde. Demek ki fitne böyle gökten yağmur gibi yağmıyormuş. Tarladan patates çıktığı gibi de ne yapmıyor? Çıkmıyor. Geçen derste hani Deccal'ın ordusuyla Mehdi'nin ordusundan bahsettik ya. Bunlar birer kişilik. İkisi Mehdi ile Deccal karşı karşıya gelip de savaşmıyor. Sen bedenen Deccal'a hazırsın. Sen de bedenen Mehdi'nin ordusuna hazırsın. Gidişatından, yaşantından. O da geliyor. Senin başına geçiyor. O kadar basit. Yoksa iki kişi burada çelik çomak oynamıyor. Buradaki nedir? Demek ki İslam'ın bozulması kişinin kazancına dikkat etmemesi. Gelin şimdi hak taraftan bakalım. Allah kendisinden razı olsun. Harun bir dersinde anlatırken İslam'ın bazı nişanelerinden bahsetti. Hatırlıyor musunuz? Neydi bunlar emareleri? Hadislerden bir tanesi. Helal da belli, haram da belli hadis. Hatırlıyor musunuz? Bu ikisine dikkat eden neyini koruyordu? Hem dinini hem de ırzını koruyordu. Öyle mi? Bir de şüpheli şeyler vardı. Bu da neye benziyordu? Her padişahın yasak bir korusu var. Kim oraya yaklaşırsa, sürüsünü yaklaştırırsa ne oluyor? Ya peşin vereceğimize 40 gün sana ödüyorsun. Öde öde. Sürüyü o yasak koruyor. Sokmuş gibi olursun. Dikkat edin diyor. Her padişahın bir korusu vardır. Allah'ın korusu da haramlardır diyor. Ve dikkat edin bak devam ediyor. Vücutta bir et parçası var. Bu düzeldi mi? Her şey düzeldi. Bu bozuldu mu? Hepsi bozuluyor. Dikkat edin bu et parçası kalptir. Allah hepimize hayır versin. Düzelen kalpten, salih kalpten eylesin bizleri. Demek ki fitne ortamından birisi de neymiş? Haram ve helala dikkat edilmeyecek. Sen edecek miymişsin? Edersen ne kazanıyormuşsun? Dinini ve ırzını. Allah hepimize hayır versin. Hangi ortamda olursanız olun. Adam geliyor bana bazı mesela, hocam kredi çekebilir miyiz? Ya kimse bana diyor yardım etmiyor diyor. Düğün yapacağım. Sen düğün yapacaksın diye. Ya ateşe mi gireceğim? Ama diyor kimse borç vermiyor. Oradan alırsam. Yani adam gözünü harama dikmiş. İlla ben ateşe gireceğim. İlla gireceğim. Ya adam odunum doğdunum. Ya sana odun. Ama doğru olan dinini ve ırzını. Yani demek istediğim şu. Doğru yaşanılmayan yaşanılmayan. Doğruyu yaşayan Müslümanın sayısı azala azala. Ne oldu? Haramlar mübah hale geldi. Bunun belası bir değil bakın. Siz münkere mani olmadığınız zaman sizden sonra gelen nesiller bunların haramlığını bile düşünmüyor, hatırlamıyor bile. Doğru mu? Bela bir değil yani. Bir dahaki nesil de katmerli olarak geliyor. Düşünün şimdi bir sure okuyoruz. Bakara'da Araf suresinde bir Eyke halkı var biliyor musun? Cumartesi gününü ilal eden bir topluluk var. Onların başına ne geldi? Haramları çiğnemelerinden geldi. Onlara horlanmış maymunlar olun dedik. Oldular mı? Allah muhafaza. Resul'ün bize duası olmasın. Ya Rabbi ümmetimin suretini diğer ümmetler gibi hayvan suretlerine çevirme diye duası var. Allah'a hamdolsun. Yoksa çoğumuz domuzlar, hayvanlar, eşekler, kurtlar olurduk. Allah'a hamdolsun. Allah'a hamdolsun bize çok merhametli bir Resul'ün ümmetindeyiz. Yoksa çok daha suretlerimiz değişirdi. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zekatı vermeyen bir topluluğa Allah diyor ne yapar? Ne yapar? Yağmur vermez diyor. Soruyor sahabe, yağmur hiç mi vermez? Allah diyor bir topluma bir yıl içinde ne kadar yağmur verecekse onu verir ama o onlara azap olur diyor. Bereket olmaz diyor. Ve bir rivayette de eğer diyor dağda otlayan hayvanlar, kamburu çıkmış ihtiyarlar, emzikteki çocuklar olmasa, bu da Ahmet'in müsnedinde gelen ziyadelik, Allah bir damla yağmur indirmez diyor. Neye binaen indirmezmiş? Herkese öder. Bir kağıt kalem alsın eve gittiğinde zekat nedir? Nesap miktarı nedir? Hangi maldan ne kadar verilir? Deveden, koyundan, inenden, ticaret malından, baldan, zekattan, şundan bundan var mı? Yazsın kağıdı, kimseye göstermesin. Kendi okusun, kendine not versin. Bakalım kaç alacaksınız. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sizin diyor başınızdakiler, sizi idare eden insanlar, Allah'ın indirdiğinden diyor bir kısmını yapıp bir kısmını terk ederlerse, yani işine gelen hükümleri alır, işine gelmeyenleri almazsa, Allah da diyor size sizden olmayan bir düşmanı musallat eder diyor. Bu fitne miymiş? Fitne. Peki niye geliyormuş bu fitne? Yani sen bir amel işliyorsun, bu amelin akabinde de ne geliyormuş? Bir fitne geliyormuş ki, bunlar yani fitne dediğimizde, fiten dediğimizde birden olan şeyler neymiş? Değilmiş kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet, sonunda diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, peki haliniz böyle olursa niçin olur? Sorun. Nasıl halimiz? Perişan oluruz. Perişanlık had safhada ne yapar? Olur. Helak olursunuz. O zaman ne olur? Yerin altı, yerin üstünden insana ne olur? Daha hayırlı olur. Bugün gidin Suriye'ye. Daha dün Irak'tı, Afganistan'dı, Bosna'ydı. Sırpların yaptıklarıydı. İşlemiş oldukları birçok bu hadise uyuyor ki yerin altı bir dönem onlara yer üstünden daha hayırlı geldi mi? Ve hala da gelen yerler var mı? Var. Eğer çok yakınımızda değilse, yani ateş şurada yanmıyorsa, bana ne ya onlarda ne olursa olsun deme hakkına sahip değiliz kardeşler. Evet. Bakın uyarılar devam ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın sayıyor yine. Gençleriniz fıska, kadınlarınız da fuhşa düştüğü zaman haliniz nice olur. Bugün gençler dur dediğin yerde duruyor mu? Gel dediğin yerde geliyor mu? Peki dinimizde Allah Azze ve Celle'nin ve onun Resulü'nün söylediği şekilde doğan bir çocuğa isim koyuyor muyuz? Helalından yedirip helalından giydiriyor muyuz? 7 yaşına geldiğinde bu çocuğa namaz emrediyor muyuz? Ne bekliyoruz bu çocuklardan? Oo, ne kadar güzel kız. Müftü çıkmış, giyimden, tesettürden bahsetmiş. Müftüye demişler ki, ya senin torunlar, kızlar da bak şey gidiyor, böyle giyiniyor. Ya ne de yakışıyor kısa etek ya falan demiş. Şimdi öyle olmamamız lazım. Gençleriniz diyor fıskta, günahta, kadınlarınız fuhşa düştüğünde haliniz nice olur diyor. Kafayı kaldıramazsınız. Gittiğiniz ortamda utanırsınız. Yüzünüz ne yapar? Kızarır. Yazın Avrupalı bir arkadaş geldi, bana yakın yaşı. Bir sakal kalmış, başka bir şey yok. Bir zaman diyor evimizde haremlik selamlık vardı abi. Şimdi diyor, kadın kadın, erkek erkeğe beraber oturuyoruz. yan tarafta diyor çocuklarımız kol kola kızlı erkekli, hem de diyor hiç uygunsuz kanalları çok rahatlıkla seyrediyoruz diyor. Biraz üzerlerine gitsen diyor, ya devlete şikayet ediyorlar, orada reşit olmazsa devlet alıyormuş, ya da diyor arabaya atlayıp çekip gidiyorlar, ne yaptıklarını biz de bilmiyoruz, günahları boynuna sesimizi çıkaramaz hale geldik. Niye? İslam'ı yaşamadılar. Ticarette hile karıştırdılar, helala harama dikkat etmediler, dinde, ızda ne yaptı? Gitti. Adamın apaçık itirafı. Ve bu arkadaşı ben aşağı yukarı 18 senedir tanırım. Ailesiyle 2 senede, 3 senede bir geldiğinde beni dükkanda ziyaret ederdi. Kadınının yüzünü, yani gözünden başka bir yerini göremezdiniz. Arkadaş benim dükkanda biraz fazla takılmış. Bir kadın geldi, daha ne bekliyorsun diye kocasını azarladı. Eskiden arkada el pençe dururdu kadın. Erkek ne derse o şekilde hareket ederdi. Ben baktım, kadın şeffaf bir elbise giymiş, kollar şurada, bilezikleri böyle doldurmuş, yarım bir kafaya bone gibi bir şey giymiş. Bu abla kim abi? Benim hanım dedi. Allah hepimize hayır versin, sonumuzu hayırlı kılsın. Elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi din de fitne de erir gider kardeşlerim. Sadece bir sakal kalıvermiş. Bunu da kesiverseydin dedi orada bir tanesi. Aslında kesecektim dedi. Herkes beni böyle tanıdığı için artık sembol kaldı dedi. Oradan bir tanesi böyle konuştu. Evet. Ve yine rivayetlerde kardeşlerim, emri bil marufta bulunmadığınız, nehyenil münker yapmadığınız zaman, yani iyiliklerle kötülükleri hatırlatacak bir ilişki düzeni kalmadı, yaptırımların uyarı biçiminden bile ortadan kalktığı zaman diyor, haliniz nice olur. Bir Müslümana bir şeyi yani yaptıramıyorsan, bu ortam, bu düzen bozulmuşsa, bu hangi düzendir? Yani şurada Allah'ın ve Resulünün sözü geçmiyorsa, şahısların sözü geçiyor ve onların peşinden gidiliyorsa, bu düzen şeytani bir düzendir, hak bir düzen değil. Orada hak yoktur artık. Çünkü adres artık kıbleden dönmüş. Bir zaman birisi vardı, onlar da bunu malzeme kullandılar da adını zikretmek istemiyorum, biraz siyasete girecek. O Müslümanlar var ya derdi Müslümanlar, onlar dini malzeme yapıp üzerine çıkıyorlardı. Halbuki din malzeme olmaz, ham madde diyordu. Halbuki kendileri onu malzeme olarak kullanıyordu. İslam'ın hiçbir değeri insanlar tarafından kendini kullandırmaz kardeşlerim. Sen ne zaman İslam'ın biri şeyiyle haşır neşir oldun, sorun kardeşinize haştan geldi. Gitmeden önceki duyguları, ruhaniyetiyle şimdiki aynı mı? Ben inanmıyorum. Namaz kılan bir insanla kılmayan bir insan aynı mı? Ben inanmıyorum. Çünkü benim Resulüm günde 5 sefer nehre girenin kirden eser kalmadığını söylüyor. Sen dine girersen arınırsın. Dini malzeme eden bir insan arınmadığı gibi ne olur? Batar. Pisliğin içine gider ama İslam'ı asla ne yapamaz? Pisleyemez. Ama insanların anlayışı bozulur mu? Bozulur. Allah bizi hakta yarışandan eylesin. İyiliği emreden, kötülükten, nehyedenlerden eylesin. Bakın bir rivayette de hatta kötülüğü emredip iyilikler yasaklandığı zaman, hatta iyiliği kötülük, kötülüğü de iyilik zannedildiği zaman haliniz nice olur? Hatırlıyor musunuz? Hadis-i şerifte İslam bir kor olacak, bir ateş olacak diyor. Ne mutlu diyor onu avucunda tutanlara. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, öyle bir kargaşa olacak ki diyor, sünnetle bidat yer değiştirecek. Sen bir bidatı reddettiğinde, dinden bir şey reddetti diye sana ne yapacaklar? Saldıracaklar diyor. İşte kim diyor onların saldırısına sabrederse ashabından 50 kişiyi gösteriyor. Sizden diyor 50 tanenizin neyi var? Bizden birine en ufak bir şeyde saldırsalar hemen panik diyor. Paniklemenin anlamı yok. Ecire git, ecire. Sizden diyor 50 tanesinin. Ashab ne diyor? Allah kendisinden razı olsun. Ne diyor? Bugünkü diyor kendi aralarında bir sohbette bile 50 kişi olur. Onların arasından ne 50? O zaman gidip 50 tane adam getirmek lazım. Acaba bunların hayırlarını? Yok diyor. Sizden sahabesini göstererek ne diyor? Sizden. Demek ki insan bu amelleri yapmakta gerçekten zorlanacak ki karşı mükafatta neymiş? Bu kadar. Allah hepimize hayır versin. Bugün böyle bir ortam mı değil mi? Kurbanı ne zaman kestin? Kurban kesmedim. Komşuların? Komşular kesti de... Ne günü kesti? Bayramın birinci günü. Perşembe mi, cuma mı? Perşembe. Perşembe. İyilikle kötülük, hakla batıl yer değiştirdin mi? Değiştirdin. Kurban ne gündü? Cuma'ydı. Şimdi bakın, Ramazan hilali olsa insanlara belki bir yerde mazur dersin. Niye? Çünkü hilalin gözükmesiyle hemen Ramazan ayı ne yapar? Başlar. Veyahut Şevval'in hilaliyle de bayram başlar. Ama kardeşler, kurbanla alakalı meselede bir 10 günlük bir ne var? 9 günlük bir sure var yani. Mesafe var. Cehaletini giderecek de ne var? Zaman var. Buna rağmen insanlar körü körüne taklite gitti mi? Yani öyle diyor. Şimdi gitti mi? İyilikle kötülük, hakla batıl yer değiştirdi mi? Allah hepimize hayır versin. Hangi ortamda, hangi zaman diliminde olduğumuzu ve doğruyu gündeme getirdiğimizde en yakınlarımızın bize nasıl saldırdığını ve ne için saldırdığını şöyle bir gözden geçirin. Fitnenin ne olduğunu o zaman daha iyi ne yaparız? Yaşarız. Allah hepimize davet etme iştiyakı nasip etsin. Bakın işte Allah Resulü'nün ısrarla altını çizdiği bu hal, ölçülerin darmadağın olması, insanlığın kafasının allak bullak olması, değer yargılarının alt üst olması hali, çarkların birbirini parçaladığı vasat toplumların kıyamet iklimine girdiğinin göstergesidir. İklim artık kıyamet iklimine doğru ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Sabah imanla buluşan, akşam küfre, akşam imanla buluşan, sabah küfüre gittiği bir vakit haliniz nice olur diyor. Allah bu duruma düşmekten bizleri alıkoysun. Dikkat edin, bu nasihat hepimize. Düşünün, attığınız adıma, söylediğiniz söze, yaptığınız amele dikkat edin diyor. Yani mümin sabahlayıp kafir akşamlamayın. Bu uyarı kafirlere mi Müslümanlara mı? He şey. Öyleyse hepimiz bunlara ne yapacağız? Güzel kulak vereceğiz. Bu uyarıyı kendimize anlayacağız. Hemen duyduğumuzu ne ulan Emre'de var da diye bakmayacağız. Öğrendiğini nefsine vuracaksın. Evet. Emanet zayi edildiği zaman kıyameti bekletiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam geçen sohbetlerde de dedim. 40 yaşına kadar nübüvvet geldi mi? Fıtri değil mi? 40 yaşına kadar insani ilişkilerde bir gün emanete hiyanetlik yaptım. Yalan var mı? Bakın, fıtri olarak olmayan bir peygamber dinde yapmış mı? Dinde yapar. Kendi insan olarak ihtiyaç duymamışsa dinde duyar mı? Peki emanet zayi edildiği zaman diyor. Bu bize bir nasihat mı? Bir bakın bakayım kaç kişi emaneti ehline ulaştırabiliyor veya emaneti ehline veriyor. Kaç kişi Allah'ın dinini öğrendiği bir insana hakikaten saygı duyuyor? Bunlara çok dikkat etmek lazım. Haddini insanların bilmesi gerekir. Evet. Bu da Allah Resulü'nün apaçık aleyhissalatü vesselamın uyarısı. Emanet kaybolduğu zaman dağların taşların yüklenmediği emaneti yüklenen insan ona ihanet ettiği zaman işte o zaman insanın bittiği nedir? Zamandır. Cinayetin, fuhşun, eroinin, hırsızlığın, kargaşanın, anarşinin had safhada olduğu zamandır. Allah bizi de neslimizi de korusun. Amin. Şöyle bir ortam düşünün. İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki o vakit müminin kalbi tuzun suda eridiği gibi eriyecek. Çok ürpertici bir haldeyim. Kötülükleri görüp de ona güç yetiştiremediğin zaman ne kadar kötü bir durum değil mi? Ve rahatsızlık da duymuyorsan, üzüntü de hissetmiyorsan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir şey anlattığında sahabe ne yapıyor? Hüngür hüngür ağlıyordu. Ağlayamayan ağlar gibi ne yapıyor? Hareket ediyor, kendini zorluyor. Onların imanının gereğiydi. Bizlerse katıla katıla gülmekten kalplerimiz katılaştı. Ve Yahudiler, Hristiyanlar gibi Allah'ın indirdiklerini geriye ata ata kalplerimiz kas katı oldu. Halbuki Allah korkusundan yuvarlanan, içinden sular fışkıran taşlar var. Ne oluyor ki Muhammed ümmetine bu kadar katılaşıyor? Neden Allah'ın emrine, Resulullah'ın sünnetine dönemiyorlar? Döndük diyen insanların bile bakın birlik beraberliğini görmeniz mümkün değil. Çünkü hırsızlık, zina, günah hepsinde paçalarında aynı yağan yağmur gibi akıyor. Bakın demek ki ürpertici bir hal kötülükleri görüp de onları değiştirmeye gücünüz yetmediği zaman. İslam mı? Öncelikli Müslüman mı? Heveli. İslam. Olur mu ya? Olur mu? Yani bu kadar insan daha oraya hizmet edecek. Sen çıkacaksın ona yalancı diyeceksin. Mümkün mü? Olur mu? Senin çıkarın var ki muhakkak çıkarın bitiyor. Ondan sonra ona böyle diyorsun. Şeytanın hileleri hazırdır. Dikkat edilirse Allah Resulü'nün uyarıları bir kötülük, yanlışlık, kural dışılık, hukuksuzluk hakimiyetinin ve bunların düzeltilmesinin zorlaştığı bir zamanı işaret ediyor. Müslüman toplum tövbelerle, emri bil maruf, nehy-i anıl münkerlerle kendi kendini arındıran bir toplumdur. Bu mekanizma çökmüşse, yani iyilikler, kötülükler Allah kullak olmuşsa, artık insanlar yaptıklarıyla, zenginlikleriyle, mallarıyla veya diplomalarıyla ölçülür duruma düşmüşse o artık arınmayan bir toplumdur. İnsanlar arınmıyordu. Aksine ne oluyordur Yaşar? Kirlenme. Ve kirlenme artık temiz insanların içinde de yayılmaya başlar biliyor musun? Bana arkadaşını getir, ben sana kim olduğunu söyleyeyim. İnsanların ayaklarından yukarı tırmananır bataklık. Bataklıkta tırmananırsan, seni bataklık aşağıya çıkarsa nereden kurtulacaksın sen? Bakın sohbeti fazla uzatmayacağım. 15 özellik saymış aleyhissalatü vesselam. Bunlar o topluma büyük bela getirir diyor ve sayıyor bazılarını. Kızıl rüzgar. Bakın birçok haberlerde duyuyorsunuz. Çölden kum getirmiş rüzgar, göz gözü görmüyor. Hadiste diyor, kızıl rüzgar diyor. Geldi mi bugün? Var mı? Evet. Dönem dönem. Hem yaşadığımız yerleri hem de yakın bölgelerde, ülkelerde nedir? Bunlar yaşanıyor şimdi. O markaya oturttu. Yere batma. Var mı bu? Var. Suretlerin değişmesi ve gökten taş yağması. Öyle insanlara bakıyorsunuz ki görünüşü insan sıfat ama hayvan bile onların yanında edepli. Gökten habire taş yağıyor mu? Devamlı yağıyor. Gök taşları. Eski toplumlarda inkarı seçenler bu bela ne zaman gelecekmiş diye sorarlardı değil mi? Ve bu uyarılar karşısında yani gelmez bize bela dercesine hep azmışlardır. Ve Kur'an diyor ki öyle bir fitneden sakının ki o içinizde yalnızca zalimlere isabet etmez diyor. Yani gelen bela veli sen iyisin, sen müminsin. Hayır. Sen münkere mani olmadıkça o topluma iyiliği emredip kötülükten nehyetmedikçe o bela seni de ne yapıyor? Birlikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığı 15 özellikten ikisi topluma onların en alçağı rezili başkan olduğu zaman en belalı adama zararı dokunmasın diye hürmet edildiği zaman diyor. Evet. Hani toplumda diyor ya köprüden geçene kadar. Aslında böyle bir bela o toplum için çürümesi için, batması için nedir? Çok yeterlidir. Ve dindarlığın elde kor taşımak kadar zor olduğu zamandır. Deminki rivayette de dediğimiz gibi İslam bir kor, bir ateş olduğu zaman. Evet. Çıkış yolu nedir? Ya iyiliği emredersiniz, onların bela ve musibetlerine katlanır, sabredersiniz, ücret olarak en az 50 sahabenin ecri kadar ecir alırsınız. Ya da o tarafa gerek yok. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyametin koptuğunu bilseniz yani görseniz bile ne yapılıyor? Evet. Sözümü burada noktalayacağım. Bir fidan dikin diyor. Fitne vakti ya da fitne ortamı işimiz bitti artık belayı beklemekten başka çare yok ortamı değil kardeşlerim. Aksine sanki kıyametin sonrasına bir dirilik taşımak istermiş gibi çaba gayret sarf etmedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam son anda bile ihyaya yani doğruya hamle edip emrini ne yapıyor? Bizlere bildiriyor. O çağrıyı duyana, ona kulak verene ne mutlu. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip ona tabi olan batılı batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Değerli vaktinizi fazla almak istemiyorum. Bir saati geçirince kızan birçok arkadaşlar var. Onları da kızdırmak istemiyorum. İnşallah haftaya yine fiten hadislerine devam edeceğiz. Bunu ikinci bir mukaddime olarak inşallah alalım. Allah anlattığımız doğrularla hepimize amel etmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle razı olduğu amelleri işlemeyi ve ondan uzak durmamayı hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk. Elhamdülillah.